Слово маё не накліча бяды, вока маё не злое, шчасця твайго не сурочу і тады, як будзеш ты не са мною. Толькі аднойчы пры цёмным акне, у задуменні мройным, неасцярожна згадаеш мяне, і смутак ляжа гарою на ўтульнасць тваю, на вясёлы твой дзень, на памяць пра нас абоіх, дзе я, нібы голачка на вадзе, трымалася на любові. Воблака душы з улады тлуму вынесці пад воблака бярозаў, хай пагоіцца зялёным шумам, крыльцамі стракозак, бо пайшло яно ўжо проці ветру, бо грымотамі ўжо набракае, бліскавіцамі ў сцяжэлых нетрах ластава клякае. Пастаяць у верасні ў прысенках, неба ў крыжыках стрыжоў рахманых, з воблака бярозаў спель насення сыплецца, як манна. Занавешана няшчыльна цьмянае в акно, а ні месяца, ні зорак боры не відно. За ракой разлукі нашай, можа, і ты не спіш, у начны праём ваконны стомлена глядзіш. Забялела ночка, забялела хутка дзень, забалела сэрца, забалела не ўспадзеў. Забялела ночка, забялела, заболело сердце, заболело. Ветер, ветры, пусть витальный боль заколыши, обогрей своим дыханием родных две души. Занавешено нещитно тьмяное в окно, а ни месяца, ни зорок боли не видно. Забялела ночка, забялела хутка день, заболело сердце, заболело не успадет. Забелела ночка, забелела, заболело сердце, заболело. Забелела ночка, забелела хутка день, заболело сердце, заболело не успадел. Забелела ночка, забелела, заболело сердце, заболело.